เรื่องเรือใหญ่พาไปสวรรค์โดยคุณป้อมคณะเรือบุญปากน้ำก่อนที่พระหลวงตาจะเริ่มดำริทำโครงการช่วยชาตินั้นข้าพเจ้าและน้องสาวได้ไปกราบท่านที่วัดป่าบ้านตาดในตอนเช้าของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดอยู่เสมอหลังจากนั้นในตอนเย็นก็จะไปทำสมาธิภาวนากับหลวงปู่ธีระที่วัดป่าบ้านจิกหรือวัดทิพยรัตน์เป็นประจำคิดไม่ถึงว่าการทำบุญและภาวนาติดต่อกันจะเกิดอานิสงส์เช่นนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการในเช้าวันจันทร์จึงไปทำงานต่อวันหนึ่งพักเที่ยงรับประทานอาหารแล้วก็เข้าห้องพระทำกรรมฐานเกิดสมาธิขึ้นโดยยังไม่ทันตั้งตัวเห็นกายทิพย์ตัวเองลอยไปกับเรือเยี่ยมชมวิมานในสวรรค์ซึ่งมีความงดงามต่างๆกันจนสุดจะพรรณนานึกประหลาดใจว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรความสงสัยทำให้หลุดจากสมาธิรู้สึกตัวกลับเข้ามาอยู่ในกายหยาบเสียดายโอกาสนี้มากเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนจึงเล่าลักษณะเรือที่พาไปให้น้องสาวฟังตอนนั้นน้องสาวเริ่มไปภาวนาอยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมกับหลวงพ่อสังวานเขมโกเขาเล่าให้ฟังว่าเรือพระสุพรรณกรรมฐานที่หลวงพ่อดำริสร้างนั้นตอนนี้ด้านหัวเรือและท้ายเรือสำเร็จไปบางส่วนแล้วจึงเดินทางไปกราบร่วมทำบุญกับท่านเมื่อได้เห็นส่วนหัวเรือเกิดขนลุกสู้ไปหมดจำได้ว่าเรือลำนี้นี่เองที่ในสมาธิได้พาเราขึ้นไปบนสวรรค์นึกถึงคำเทศของหลวงพ่อท่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าเรือลำนี้จะพาไปสวรรค์ไปนิพพานนะภาษาธรรมสิ่งที่ได้พบในฝันนี้ดูช่างเป็นเรื่องเป็นราวปะติดปะต่อกันให้เห็นถึงภพภูมิต่างๆที่ตามนุษย์มองเห็นยากมีแต่ตาในซึ่งเกิดจากการอบรมสมาธิภาวนาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องมือพิเศษนี้ได้ทั้งนี้ก็มาจากบุญบารมีที่พระหลวงตาเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งสามแดนโลกธาตุอยากจะหาผู้อื่นใดเสมอเหมือนเท่าที่ตนเองได้ประสบพบเห็นมาจึงขอประกาศพระคุณของพระหลวงตาเป็นร้อยกรองดังนี้นิมิตหนึ่งพระธรรมวิสุทธิมงคลมีเมตตาในกมลมอบส่งให้ดอกบัวพร้อมพรสวรรค์อันอำไพนิพพานไซไปได้สมอารมณ์ปองนิมิตสองท่านติดอบายภูมิหลายสิบขุมรุมใจให้เศร้าหมองถึงโทษทันต้องได้รับท่านคุ้มครองประกาศก้องให้งดหมดโทษภัยนิมิตสามยามต้องทุกป่วยไข้ฝันว่าจมอยู่ในทะเลใหญ่ท่านขี่เรือมาช่วยด้วยเร็วไวเสกแผ่นน้ำกลับกลายเป็นแผ่นดินนิมิตสี่ขี่เรือใหญ่เหาะไปสวรรค์สวยสุดสรรบรรยายใจทวินด้วยปีติสมาธิชัยสุบินเยี่ยมเมคินในสวรรค์ชั้นดาวดึงนิมิตห้าเท้าสักกะท่านมารับเตรียมนำกลับรับไปเพราะคิดถึงแต่สะพานยังไม่เสร็จตามคำหนึ่งชีวิตจึงยังไม่ดับรับโลกไปนิมิตหกยกจิตขึ้นอสุภะไส้ทะลักตาทะลุหนอนชัยใหญ่ธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟพังสลายลงไปในพระสุธานิมิตเจ็ดเสร็จสิ้นพระกรรมฐานปัญญาญาณสมาธิศีลสิกขาอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตตะพาเกิดตาย สบั้นลงสวนปฏิบัติธรรมสายทานสายธรรมไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้มาทำสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ซื้อที่ดินไว้ที่ใกล้เขารังตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ตอนซื้อเพียงแต่คิดว่าตอนเกษียณจากงานแล้วจะได้มีที่ที่เป็นเนินเขาลำธารไว้พักผ่อนส่วนตัวได้เปลี่ยนบรรยากาศแต่ก็ต้องทิ้งร้างไว้ไม่เคยไปดูแลเนื่องจากไม่มีเวลาเมื่อฝันเห็นทางเดินจงกรมของพระหลวงตาอยู่ที่บนเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งมีต้นไม้เป็นพุ่มๆอยู่ตามเนินก็ให้แปลกใจว่าเป็นที่ไหนเริ่มจะแน่ชัดว่าเป็นที่ใดเมื่อเพื่อนอีกคนโทรศัพท์มาถามว่าเรามีที่ที่ต่างจังหวัดหรือไม่เขาฝันเห็นพระหลวงตาไปพักอยู่อย่างสบายจึงเล่าเรื่องที่ฝันให้เพื่อนฟังว่าเราก็ฝันเหมือนกันจึงพากันไปดูที่ที่ซื้อทิ้งไว้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ในฝันที่เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานราชการไปยืนดูอยู่ด้วยครั้งแรกชวนไปเธอติดธุระไปไม่ได้จึงคิดว่าไม่ใช่ที่ของเราแน่แต่เดชบุญเธอคิดอย่างไรไม่ทราบโทรศัพท์มาหาวันใกล้จะไปว่าจะไปด้วยจึงมั่นใจว่าเป็นที่ของเราแน่นอนเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายนาทีที่ยืนอยู่ใกล้ถนนใหญ่มองไปที่เนินเขาลูกข้างหน้าขนลุกสู้ไปหมดเพราะที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นเหมือนกับที่ฝันเห็นหมดทุกอย่างเดินไปดูที่พุ่มไม้ว่าเป็นต้นอะไรจึงทราบว่าเป็นต้นน้อยหนาระลึกขึ้นมาได้ว่าเราอนุญาตให้ผู้ดูแลปลูกไว้นั่นเองทำให้เสร็จจะไปตักฉันเองหลังจากเห็นประจักษ์กับตาแล้วจึงน้อมนึกในใจว่าจะสร้างกุฏิถวายพระหลวงตาด้วยไม้สักทั้งหลังไว้บนเนินเขาตกกลางคืนฝันเห็นภูเขานั้นมีแต่เครื่องสังฆทานและทองคำเต็มไปหมดเราได้เอาใบที่ดินใส่เรือไปถวายท่านชักเอาใบที่ดินขึ้นไปไว้บนเนินเขาและบอกในฝันว่าดีจะเอาไว้สร้างพระจึงนำความฝันไปกราบเรียนท่านเมื่อวันวิสาขบูชา22พฤษภาคม2548ท่านพยักหน้ารับทราบแล้วตอบว่าเออทำให้เสร็จแล้วจะไปตักฉันเองเกิดกำลังใจในคำที่ท่านบอกมาจึงริเริ่มทำสวนไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมตั้งชื่อตามที่ท่านเคยเทศนาว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลมาตามลำธารต่างๆเพื่อจะไปบรรจบกันที่มหาสมุทรทะเลหลวงคือความวิมุตติหลุดพ้นนั่นเองพบกันภาคพิสดารในหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นเล่มที่สองเร็วๆนี้ลงชื่อป้อมคณะเรือบุญปากน้ำเสียงอ่านโดยโจโฉ